Szóval, a második fejezetet kezdtük el, a kánai mennyegzőt, és felolvasom az első öt verset, jó? Ezt néztük a múlt alkalommal, de kis ismétlés, jó? Tehát a harmadik napon mennyegző volt a Galilei Kánában, ott volt Jézus anyja, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és a tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk, mire Jézus azt mondta. Vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött el az én órám. Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Tehát Jézus és kis csapata ezen az esküvőn tartózkodik, és arról volt szó az elmúlt órán, hogy jött ez a család, ahol ez a nagy esküvő zajlik. Tudnunk kell, hogy egy ilyen esküvő hétnapos volt, és ugye itt most a harmadik napnál tartanak. És hát bizony ez egy nagy terhet róhatott erre a családra, hiszen látjuk, hogy nem kevés ember lehetett ott, hiszen ha csak arra gondolunk, ugye, hogy itt van Mária és ugye az ő családja, Jézus, és ugye tudjuk, hogy voltak neki testvérei, aztán ott voltak a tanítványok, és hát ugye biztos, hogy egy jó kis rokonság. Tehát ugye mindent így megszervezni, mindentből bevásárolni, eleget sütni, főzni, és tehát kiszámolni, kinek, és ugye is mennyit vegyenek, mire lesz szükség pontosan. Tehát ez egy nagy teher lehetett számukra, egy nagy izgalom, hogy ez hogy fog sikerülni. És látjuk is, hogy hát valamit nagyon elszámoltak, vagy a múlt alkalommal mondtam is, hogy vagy pedig valakit nagyon szerettek így iszogatni, mert elfogyott a boruk. Hát, és ráadásul már a harmadik napon, tehát itt most valaki vagy nagyon a pohárfenekére nézett, vagy nagyon elszámolták magukat. És tehát ugye megtörténik ez, amit azt gondolom, hogy minden ilyen vendéglátó házigazda nagyon fél, hogy hát elfogy az enni vagy az inni való. Azért milyen kellemetlen az, amikor ugye a vendégnek azt kell mondani, hogy bocsi, már nincsen. Ehetek még abból a jó kis valamiből, abból a palacsintából. Hát bocsi, már elfogyott. Ugye, főleg egy esküvőn, tehát azért ugye milyen kellemetlen lehetett ez. És egy nagyon érdekes dolgot láttunk itt, hogy ugye hétnapos ez az esküvő, úgy olyan, mint ugye nekünk egy hetünk, ugye hét napból áll, és azt láttuk, hogy maga a bor, az mit jelképet az igében. Ugye a bor az örömnek a jelképe. És ugye elfogy a boruk, elfogy az örömük ebben a helyzetben. És arról is beszéltünk, hogy bizony sokszor a mi életünkben is, hogy megyünk át napjainkon, a heteinken, és ott állunk a hét közepén, és ugye úgy elfogyunk, elfogy az örömünk. És ott vagyunk kedden, szerdán, és úgy jön vele, hogy olyan üresnek és megfáradtnak, olyan kilátástalannak látjuk a helyzetünket, és ott van bennünk akár ez a kétségbeesés, vagy ez a szomorúság, hogy nem tudunk minek örülni, nincs örömünk, nincs elfogyott az öröm az életünkből. És látunk egy nagyon jó példát, amit itt Mária tesz, hogy és ugye ez egy fordulópont ebben a történetben, hogy Mária oda megy Jézushoz, és ugye hozzá viszi ezt a szükséget. És arról beszéltem, hogy felismerni, vagy tudni ezt, hogy hova is mehetünk akkor ezért az örömért. Tehát kitől is várhatjuk azt, hogy újból így feltöltsön minket, hogy újból így legyen örömünk, hogy újból legyen reményünk, és újból tovább tudjunk menni a napjainkban, a heteinkben. És tudnunk kell, itt tisztában kell lennünk a képességeinkkel, vagy ugye az erőnkkel, a muníciónkkal, hogy igen, mint emberek ilyenek vagyunk, hogy bizony ugye, elfogy az erőnk, hogy önmagunkban véve ilyenek vagyunk, hogy lemerülünk, kifogyunk, de mehetünk Jézushoz, és tudjuk, hogy ő az, aki fel tud minket tölteni, és ugye bátran mehetünk ő hozzá, és ugye ő benne, ő nála van ez a megoldás, a vele való találkozásnál, a vele való közösségben, ahogy jövünk ő hozzá a csendességünkben, ahogy kinyitjuk az igét, ahogy imádkozunk, ahogy hozzá kiáltunk. Ez az az idő, amin keresztül mi feltöltődünk, és jön az az öröm, jön a békesség, újból odaadja a türelmet, újból ad erőt nekünk, és tudunk tovább menni. És látunk nagyon érdekes dolgokat ebben a helyzetben, amit itt felolvastam van az első versben, hogy igen, Mária Jézushoz megy, de Jézus azt mondja neki, hogy hát mi közünk nekünk ehhez, hát nem mi vagyunk a vendéglátók, nem a mi felelősségünkhez, és persze Jézus értette, hogy mi a helyzet, miért mondja ezt Mária, és mondja azt is neki, hogy de még nem jött el az én időm, vagy nem jött el az idő, amikor én tehetnék itt valamit, vagy csodát tehetnék. És ugye Mária tudta, hogy ki Jézus. És tudta, hogy ő ezt a helyzetet meg tudja oldani. És beszéltünk arról, ami nekem nagyon, nagyon tetszik ez a gondolat, hogy képzeljük bele magunkat egy picikét is csak most Mária helyzetébe. Hogy mennyire várhatta már azt a pillanatot, amikor Jézus kijelenti, vagy kinyilatkoztatja, megmutatja, hogy valójában ki is ő. Hogy ő nem annak, nem az Ácsnak a fia, ő nem csak egy názáretti férfi, aki ott felnevelkedett, hanem ő valójában Isten fia. És képzeld el ezt a helyzetet, hogy Mária mennyi ideje, már 30 éve várja azt, hogy ez megtörténjen, hogy azok a összesúgások ott a piacon mögötte, azok a nevetgélések, azok a gúnyos megjegyzések, vagy esetleg azok a kétértelmű megjegyzések, de biztos kapott ilyeneket, hogy azok így elhallgattassa ezeket, és eltűnjenek, és megszűnjenek. Ugye mi ennyire szoktuk várni azt, hogy Isten abból a nyomásból, abból a nehéz helyzetből, valamiből az igazságtalan helyzetből, ami úgy érezzük, hogy mennyire igazságtalan, mennyire fájdalmas számunkra, hogy abból Isten így kimenekítsen, és így felhozza az igazságunkat. És végre ugye bebizonyosodjon az, hogy mi jól gondoltuk, hogy mi vagyunk az igazak, hogy nem úgy van ahhoz, hogy a többi ember gondolja és mondja. És csak képzeld el Máriát, hogy mennyire várja már ezt. És talán Mária látja ezt a helyzetet. Na, igen, nincs boruk. Na, milyen jó alkalom. Micsoda jó pillanat. Milyen jó időzítés. Na Jézus, na fiam, gyerünk, mutasd meg valójában, hogy ki vagy. Gyerünk, mutassuk meg ezeknek a szégyenteleneknek. Mutassuk meg ezeknek a kis plecskásoknak, hogy valójában ki vagy te. És most Jézus mindig azt mondja, hogy nem jött el az én órám. És mennyire ilyen tördöfés lehetett az Mária szívében, hogy jaj, nem, még mindig várnom kell. Még mindig nem jött el az a pillanat, amikor végre így igazolódik az, hogy én nem követtem el semmi olyasmit, amire az emberek gondolnak. Még mindig ebben kell lennem, még mindig várnom kell, még mindig nem ez Isten időzítése. És aztán majd látjuk itt mindjárt, nem sokára belemegyünk, hogy aztán Jézus ugye elkezd munkálkodni, és ugye innen indul az ő szolgálata. De még mielőtt ebbe belemegyünk, még egy kis visszatekintés, amit az előző órán beszéltünk, ami szerintem nagyon fontos volt, hogy hogy ugye várni Istennek az időzítésére. Hogy Isten időzítése az életünkre a legjobb. És a legtökéletesebb. És persze, ugye nekünk ez nagyon nehéz kivárni. De van egy nagyon-nagyon fontos dolog ebben az időzítésben. Hogy Isten ugye így munkálkodik. És nekünk ezt az időzítést kell várnunk. Ugye elhangzik esetleg egy ígéret Istentől. Elhangzik egy hívás, egy elhívás. De ez alatt az ígéret és a beteljesedés között ugye eltelik bizonyos idő. És ez a bizonyos idő között nagyon fontos, hogy mi várjunk. Várjunk, ahogy Mária várt. Ő egy nagyon jó példa volt, hogy ő várt. És nem ment Isten elé, hanem várt. Ugye itt már egy kicsit úgy sürgeti Jézust, és teljesen érthető. És persze hát mi is vagyunk így, hogy na Uram, ez egy jó helyzet. Uram, most mutasd! Na most, gyerünk! És még mindig azt látjuk sokszor, hogy Isten becsukja az ajtót, Isten nem tesz semmit. Hogy Uram, olyan jó lenne most, hogy most megtérne. Hányszor voltál így, nem? Hogy, na, elvittél valakit egy bibliaórára, egy Isten tiszteletre, és teljesen róla szólt, teljesen neki szólt a bibliaóra. És amikor megkérdezed azt az embert, na, milyen volt? Na, semmit. Tök unalmas volt, tök rossz volt, nem értettem belőle semmit. Te meg otthon így kaparod, hogy nem hallotta, hogy nem értette. És ugye még azt mondja, hogy még akkor valamiért még nem esett le neki, még Isten nem tette ezt meg, nem munkálkodott. Tehát várni Isten időzítésére, várni ezt a pillanatot. És ugye nagyon fontos, mi megvárjuk ezt. Beszéltem arról az elmúlt órán, hogy ez alatt, az idő alatt Isten felnevel téged. Isten az, aki ez alatt, az idő alatt felkészít, és egy érett, komoly hívőt harap belőled. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez alatt, az idő alatt Isten ezt teszi bennünk. És ugye beszéltünk egy picikét Ábrahámról. Hogy ugye elhangzik egy ígéret az ő életében, 75 évesen, hogy majd a te feleséged, Sára, fiat szül neked. És hát Ábrahám ott van, hogy oké, persze, jó, rendben, elhiszem. De látjuk, hogy hát Ábrahám, ahogy telik az idő, hát türelmetlenné válik. És hogyha az 1 Mózes 17-hez lapozol, hadd olvassak ott fel egy néhány igeverset. 1 Mózes 17, 15-től 19-ig. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, ha te a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve, mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked. Megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arca borult, de nevetett, és ezt mondta magában: 100 esztendős embernek lehet a gyermeke, vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám az Istennek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mondja Ábrahám Istennek: bárcsak Izmael életét oltalmaznád, és még fontosabb, amit Isten mond, de Isten ezt mondta: nem. Sára a feleséget szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni, szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, még utódaival is. És legtöbben ismeritek a történetet, hogy Ábrahám és Sára, ugye egy idő után, amikor elhangzott ez az ígéret, akkor Ábrahám 75 éves volt, ugye vártak, hát nem jött a gyermek, és akkor Sáranak jött egy ilyen nagyon jó ötlete, idézőjelben nagyon jó ötlet, hogy hát itt van az én szolgálom, Hágár, menjél be a hőhozzá, hájj vele, feküdj le vele, és majd őtől lesz utódod, és mint egy ilyen örökbe fogadják, hogy ő lesz egy ilyen béranya, és akkor ő lesz az a mi utódunk. Tehát ez ilyen emberi gondolkodás, igaz? Hát, ha már én nem szülhetek, itt van a szolgám, abban az időben ez úgy elfogadott volt, akkor gyerünk. És ugye születik egy gyermek, Izmael, és itt Ábrahám, amikor már 100 esztendős, akkor Isten újból elmondja neki, hogy fiad lesz Sárától, a feleségettől, és itt már 25 év után Ábrahám már így kineveti Isten. Tehát már nevet, hogy uram, hát ez már nem, ez már nem 100 esztendős. Én ennyi vagyok, feleségem is 90, és tehát tudjuk, hogy már Sára túl volt azon a koron, amikor ugye fizikailag képes volt, hogy szüljön. Tehát már nem voltak meg neki ezek a ciklusok, ugye? És tehát egyszerűen már ez lehetetlen volt. És akkor Ábrahám úgy megjegyzi, hát ha Isten neki be kéne segíteni, hogy hát bárcsak Izmaelre tekintenél, bárcsak ezt a fiút, aki a fiam, őt az ő életét oltalmaznád. És akkor Isten egy ilyen nagyon, mintha egy nagyon rideg, vagy nagyon kemény választ adna Ábrahámnak, és azt mondja neki, hogy nem. Ugye ez ilyen olyan nagyon erőteljes, nagyon kategórikus nem. És néha, amikor Isten így válaszol esetleg, akkor úgy olyan kicsit olyan ridegnek, olyan kegyetlennek tűnik ez, nem? Hogy hú, nem. És Isten azért nem magára a gyermekre mondja ezt, hanem magára erre az emberi próbálkozásra mondja, hogy nem. Én ezt nem áldom meg. Hogy így várd be az én ígéretemet. Így ne te próbálkozz, én abban így nem vállalok közösséget, én ezt nem áldom meg, hanem figyeld az én munkámat, az én ígéretemet, és azt várd be, és azon lett áldás. És tudod, ezzel így van, amikor ugye, mi nem várunk, amikor mi próbálkozunk, ugye elhangzik az ígéret, elhangzik az elhívás, és még ugye nincs beteljesedés. És mi sokszor ugye próbáljuk ezt így kieszközölni, próbáljuk ezt így kimunkálni a mi magunk ötletéből, erejéből, vagy mi próbálunk egy ilyen megoldást hozni. És akkor mondjuk Istennek, hogy olyan jó lenne, hogyha Uram megáldanád ezt az ötletemet, vagy ezt a tervemet, hogy hogyan szolgáljak, vagy mit csináljak a családomba. És ugye sok mindenre alkalmazható, és akkor Isten azt mondja, hogy én ezt nem. Úgy hozzuk elé, nyomjuk elé ezeket a dolgokat, Uram, itt van a mi ismerünk, és Isten azt mondja, hogy nem. Én ezt nem fogadom el, hogy várd, még én csinálom, még én adom majd ezt neked. És Isten ezekre a dolgainkra azt mondja, hogy nem, hanem így várj. És aztán van egy következő ember, akit megnézhetünk, egy következő család, ugye, az 1 Mózes 25:19-23-ig Izsák felesége Rebeka, akivel ez történik a 19. verstől. Ez Izsák Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Bétuel leányát, az Arám lábán húgát, Padan Arámból. Izsák könyörgött az Úrnak feleségért, mivel meddő volt, az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében, akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki. Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ézsauról és Jákobról van szó, aki ugye megszületik. És tudjuk, hogy Ézsau az első szülött, nagy vöröses, szakálos, csúnya ember volt, ugye vadász volt, és ugye Jákob pedig a kisebb. És ugye itt elhangzik Rebekának egy ígéret, hogy két nép van a méhében, két nemzet válik ki a belsőből, és az egyik erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál majd a kisebbnek. Tehát, hogy abban az időben ugye az első szülött kapta a családfő tisztségét, ugye ő volt a vezér, ő volt a főnök, és ugye a többi utána született gyermek az nem kapott annyi örökséget. És amikor elérkezünk az a ponthoz, amikor már Izsák nagyon öreg, ugye már nem lát teljesen, és meghallja Rebeka, hogy Izsák az elsőszülöttségi áldást akarja adni Ézsaunak, akkor Rebeka bepánikol, és hoz egy ilyen nagyon fondulatos tervet, hogy Jákobnak azt mondja, hogy menjél, hozz be egy kecskét, ugye levágjuk, rátesszük az ő annak a szőrét, elváltoztatod majd a hangodat, és akkor bemész az apádhoz, mert ugye oda akarja adni az elsőszülöttségi áldást Ézsaunak, kiadod magadat Ézsaunak, és akkor te kapod ezt az elsőszülöttségi áldást, és így egy ilyen csalással, egy hazugsággal ugye elveszik Ézsautól. És olyan érdekes, hogy Isten megmondta Rebekának, hogy mi fog történni. És mit tesz Rebeka? Ugye nem vár. Elhangzik egy ígéret Istentől, de Rebeka ugye Isten elé megy. És nem várja meg azt, hogy majd Isten kimunkálja ezt. Hogy nem tudom, hogy, és nem is tudjuk már meg soha, hogy lett volna az. Hogyha Rebeka azt mondja itt, hogy oké, Uram, ez nem az én problémám. Te megígérted, akkor ezt végezd el, akadályozd meg Izsákot, hogy ezt megtegye. És Isten meg tudta volna tenni? Meg tudta volna tenni. De nem látjuk meg, mert és Rebeka se látta meg, mert ugye ő elintézte a maguk módján. És ugye ami nagy baj, Ábrahám és Rebeka és Jákob esetében is, hogy ezzel egy maguknak nehezítették meg az életüket, a helyzetüket. Mert ugye Izmaelből ellenség lett később Izraelnek, ugye Ézsau és Jákob ugye nagyon megharagudnak, hogy hát Ézsau meg akarja ölni konkrétan Jákobot, és ugye el kell menekülnie Jákobnak a szülői házból. Tehát mind ezzel, amikor mi nem várjuk be Isten ígéretét, csak saját életünket nehezítjük meg, és így komplikáljuk. És én hiszem, hogy sokszor az ígéret beteljesülését is így kitoljuk, és később történik az meg, mert Istennek még ezekkel a dolgokkal is el kell bánnia, hogy helyre tegye az életünkben és kijavítsa. Tehát bevárni Istennek az ígéretét, megvárni, még ő munkálkodik. Ahogy itt látjuk, egy ilyen negatív példaként látjuk Ábrahámot, Rebekát, Jákobot, akik nem vártak. És ugye ebből nekik lett nehezebb az életük, vagy a nehezebb lett kivárni Istennek az életét. De most majd itt látjuk ebben a második fejezetben, hogy tovább megyünk a hatodik verstől, hogy milyen az, amikor megvárjuk Istennek az időzítését. És ugye ez a fontos, hogy megvárni, amikor Isten mozdul, akkor mozduljunk mi is. És ugye Máriától elhangzik itt egy nagyon fontos kijelentés még az 5. versben, hogy bármit mond nektek, hogy mondja a szolgáknak, azt tegyétek meg. És akkor itt nézzük meg a 6. verset, a 6-7-es verset, hogy mit is mond Jézus a szolgáknak. Volt ott 6 követel a zsidók tisztálkodási rendje szerint, majd ebben egyenként 2-3 métrét a fér. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Ugye egy métréta, ez kb. 40 liter volt. Maga ezek az edények egyenként ilyen 100-120 literesek lehettek. Tehát 6-szor ilyen 100-120 literes kővedrek voltak, tehát nem nehéz kiszámolni, hogy ez ugye 6-700 liter víz, aztán később meg bor lesz belőle. Azért ez már úgy szép mennyiség, úgy egy délután alatt. és ráadásul egy jó minőségű lesz, majd ugye azt is fogjuk látni. Jó lenne ilyen gyorsan menne, borászok örülnének neki. És ugye látjuk ezeknek látjuk a szolgákat, hogy az ő feladatuk az volt, hogy ezeket a kővedreket, amit egyébként ugye a zsidók ilyen tisztálkodásra használták, hordják tele vízzel. És ugye ez úgy sok munka lehetett először is. Hát azért nagyon nagyjából olyan 6-700 liter, 6-700 liternyi vizet telehordani, ki tudja, hogy hol volt a legközelebbi kútforrás, nem tudom, azért valami biztos azért nem voltak ilyen hatalmas nagy vödrök, azért ott az munka lehetett. És olyan fura ötlet is ez az egész, hogy képzeld bele magadat ebbe a helyzetbe, hogy Jézus azt mondja neked, hogy látod, hogy nincs bor, ugye ott vagy, hogy hát igen, nincs boruk, és akkor jó, akkor hozunk bele vizet ebbe a kővedrekbe is. Most minek? Most mi ennek a lényege, hogy most vizet hozunk, most tisztálkodni fogunk, vagy valami szertartást fogunk itt elvégezni? Tehát ugye ilyen értelmetlennek tűnik, vagy a logikátlannak tűnik ez az egész helyzet. De ugye Jézus nem magyarázza el nekik, hogy mit fog csinálni, hanem egyszerűen látjuk, és ez egy nagyon jó dolog, hogy maguk a szolgák engedelmeskedtek ebben a hívásban, vagy ebben a felhívásban. Én nem tudták a részleteket, nem tudták, hogy mi lesz, nem tudták, hogy hogy lesz, de Jézus mondta, akkor megtették. És ez az, amit Mária mondott nekik, hogy bármit mond, tegyétek meg. És sokszor mi is állhatunk így, hogy amire Jézus hív, az sokszor olyan értelmetlen vagy logikátlannak tűnik, de ha ő mondja, akkor tegyük meg. És ugye néha lehet, hogy értelmetlen, de nem lehetetlen dolgokat kér tőlünk Jézus. Olyan dolgokat, amit ugye meg tudunk tenni, ami nem a képességeinken, vagy vagy a terhein, nem a terheinken felültesszánk. Ugye nem olyat mond, ami fölötte lenne, amit ne tudnánk esetleg így elhordozni. És nem tudom, hogy mi az esetleg, amit Isten téged hív, de egy bátran lép ki, hogy biztos vagyok benne, hogy nem olyanra hív, vagy nem olyanra visz, nem olyanra tanít, ami számodra lehetetlen, hanem olyanra, amit meg tudsz tenni. És egyszerűen csak lép meg ezt. És hadd bátorítsalak arra, hogy így lépd ezt meg ilyen teljes szívvel. Tehát, hogy ezek a szolgák is tették, hogy telehordták ezt, így színültik ezeket a edényeket. És nem úgy voltak vele, hogy na, hordunk bele egy pár vödör víz, pár vödörre, aztán jó lesz az úgy Jézusnak. És annyira tetszik ez nekem, és ugyanakkor úgy meg is feltő, hogy sokszor egy ember olyan félszívvel van benne, hogy Jézus arra hív, hogy tegyünk valamit, szolgáljunk, segítsünk valakinek, adjunk valamit, vagy nem tudom, vagy áldjon meg a feleségemet, vagy a férjedet, vagy a családba valakit, vagy nem tudom. De ezért sokszor úgy vagyunk vele ezzel, hogy oké, megyek. És így látom akár magamon is, hogy másokon, hogy ilyen, hogy ezzel a félszívvel, hogy hoznak, de csak olyan félvödőrrel tudod. Itt van, hoztam, de úgy vagy vele, hogy bárne, hogy hoztad volna. Hogy így nem kéne. És hogy annyira, tehát így felkavar ez engem, vagyis felpiszkál, hogy igen, hogy amikor egy Jézus hív, akkor akkor így adjam oda a legjobbamat. Ami a legtöbb, ami tőlem telik, vagy amit én adhatok, azt a maximumot. És lehet, hogy ez munkába telik, vagy fárasztó, lehet, hogy úgy logikátlannak is, vagy értelmetlennek tűnik, de tudom, hogy olyan dolog, amit én meg tudok tenni, akkor azt tegyem meg. Akkor azt tegyem úgy teljesen, teljes odaadással. És ugye ne egy ilyen ilyen félszívvel, ne egy ilyen háborgással, vagy ilyen elégedetlenséggel. És annyira tetszik nekem, hogy ezek a szolgák itt szó nélkül megtették. Hogy nem halljuk azt, hogy így hordják a vizet, hogy nem igaz már, hogy milyen, tudod, ez a, tudom, hogy dumálnak egymásnak, és így piszkálják fel az egymást az emberek ilyenkor, hogy akart a munka, hogy milyen ez a főnök, hogy milyen ez az ember, és így egyre így gerjesztik ezt a lázadást magukban, és az emberek így hajlamosak erre, amikor azért veszélyes, amikor itt sok ember együtt van, hogy ez a tömeg így elkapja, ez a tömeg hipnózis, hogy nem tudom, ez a tömeg így elkapja az embereket, és én örültséget tudnak csinálni ilyenkor, hogy igen, gyerünk, és mennek, fölborítatnak mindent az utcán, és akkor kitör az őrület. Mert ugye egymást az emberek így felbújtják. Tehát olyan jó látni bennük ezt a hozzáállást, ezt a gondolkodást, hogy okay, megyünk és tesszük, és amit mond, teljesen odaadjuk magunkat erre. Olvassuk tovább, és olvassuk a 8-tól a 10. versig. Azután így szólt hozzájuk, most merítsétek, és vigyétek a nátnagynak. Ők vittek, amikor a nátnagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odaírta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jobb bort. Hát, eszembe jutott, hogy vannak olyan tanítások, akik azt mondják, hogy valójában Jézus nem bort készített, hanem csak valami szőlőleve. És én nagyon fel tudok ezen így zaklatódni, vagy így háborodni, hogy miért nem merik emberek így elfogadni, hogy hát igen, tehát itt egy bor készült, méghozzá egy nagyon jó minőségű bor. És ugye itt nagyon egyértelmű az, amit itt mond ez a násznagy, hogy hát mi volt a szokás, hogy az emberek, ugye, amikor elkezdődik a buli, akkor oda viszik a jó bort, és amikor még az emberek, hát mondjuk ki, józanok, akkor ugye, még fontos, hogy mit isznak, akkor hú, milyen jó ez a bor, milyen finom, és amikor már úgy benne vannak a mulatságba is, ugye, örömük van a bortól, jó nagy örömük, akkor már esetleg odaadják a silányabbat, mert hát ezeknek már jó lesz az is, tudod, kicsit így. De ez történik, tehát ezt látjuk itt ebben a történetben. És ugye itt a másnagy ez felháborodik, vagy hát itt számon kéri a vőlegényt, hogy hé, hó, hát mit csináltatok? Hát ezt kellett volna, ezt a bort kellett volna először hozni. Hát ez mennyivel finomabb, mennyivel jobb, mennyivel különlegesebb, mennyivel zamatosabb. És itt valójában Jézus a vízből bort készít, vagy borrá változtatja. Egy csodát tesz. És egy jó minőségű, nagyon különleges, alkoholos italt készít. Nem mustot, nem szőlőlevet, hanem rendes bort. Nem tudom elfogadni ezeket a magyarázatokat, mert teljesen ellent mond a szöveg környezetének, és mindannak, ami itt elhangzik. Hogyha ez itt egy szőlő lé lenne, akkor a násznagy nem mondaná ezeket a dolgokat. Akkor azt mondaná, hogy hé, hát mi ez? Hát az esküvőre nem must kell, hanem bor. Bor kell. Borra van szükség. Tehát itt Jézus bort készít. És És ugye a szolgák látjuk, és egy kicsit most menjünk a szolgák szemszögéből, hogy a szolgák ugye mindent megtettek, amit Jézus mondott. Visznek a nátonynak a borból, és ugye ők, azt is olvashatjuk, hogy ők tudtak erről az egészről. Tudták, hogy amikor beletették, akkor még víz volt, amikor merítettek belőle, akkor már bor volt. És ugye ők tudták ezt az egész dolgot is. Milyen pillanat lehetett az életükben. Ugye látják a nátonynak a reakcióját és az egész folyamatot. És tudod, ami nagyon tetszik itt ebben, itt feljött bennem ez a kérdés, hogy mi melyik, te melyik ember szeretnél lenni? Hogy az az ember, aki csak így látja, hogy van egy szükség, hogy van egy probléma, de igazából ugye nem megy oda Jézushoz, nem várja tőle a megoldást, nem várja tőle az ígéreteket, vagy nem várja meg annak a beteljesedését, nem várja, vagy nem teszi azt meg, amit ugye Jézus mond, vagy az az ember, aki olyan, mint ezek a szolgák, hogy amit Jézus mond, én megteszem, és nézem, hogy aztán ebből majd mi történik, hogy mi lesz ebből. És ha képzeld el ezeknek a szolgáknak a helyzetét, hogy ők voltak azok, akik látták, látták, amikor a víz borrá változik. Ők látták ezt a csodát, ők megtapasztalták ezt. Ugye ők saját kezüleg a forrásból, a kútból vitték a vizet. Látták, hogy az víz. És aztán ők viszik a nátonynak a bort. És látják, hogy az bor. És ugye azért, mert ott maradtak ebben az elhívásban. Ott maradtak abban, amikor elhangzik az az ígéret, vagy az a felhívás. Ugye nem szaladnak el, vagy nem adják fel, vagy nem mondják azt, hogy ez boronság. És ugye ezért ugye ott maradni Jézusnál, Jézushoz közel, ahogy a tanítványok, ahogy Mária, ahogy a szolgák ott maradtak. És ugye, ahogy Mária vitte Jézushoz ezt a szükséget, úgy vigyük mi is a mi szükségeinket Jézushoz. És ahogy a szolgák engedelmeskedtek Jézusnak, hogy mi is engedelmeskedjünk Jézusnak. És a szolgák látták ezt a csodát. Senki más. És ugye Isten az életünkben tudom, hogy sokszor állít ilyen helyzet elé. Amikor ilyen fura dolgok történnek. Most voltunk Tatabányán, most onnan jöttünk, ugye délelőtt megtörtént ott a pásztorváltás, és egy pár gondolatot kért, mondta Jani, hogy mondjak én is a gyülekezetnek, és igazából ezzel bátorítottam ott az embereket, hogy lehet, hogy ilyen fura dolog ez, ami most történik, hogy elmegy a Jani, ugye jön a Mert, egy másik pásztor jön, a régi elmegy, akit szeretnek, 7 éve ott van, megszokták és ragaszkodnak hozzá. De Isten tesz ilyen dolgokat az életünkben. Változtat, kihoz minket egy helyből, visz máshová, és ugye történnek ilyen helyzetek. De sokszor azt tesszük, mint amit sajnos ugye Ábrahám is tett, vagy Rebeka, hogy na akkor ezt a helyzetet megoldom. Elmenekülünk, megpróbálom majd én megoldani, és nem maradunk ott, nem várjuk meg, még Isten munkálkodik. Nem várjuk ki azt, amit Isten munkálkodik ezen keresztül. És nem látjuk meg aztán azt, amit Isten végez ezen keresztül. Viszont ugye itt látjuk ezeket a szolgákat, hogy ők ott maradtak, és ők meglátták. És ez volt a bátorításom az embereknek ott a tabányán, hogy így, maradjanak, hogy figyeljék, hogy Isten mit csinál. Amit És én magam ezt azért is mondtam, mert olyan sokszor tapasztaltam ezt az életemben, hogy nézni embereket, láttam embereket megtérni, jönni az Úrhoz, és ugye viaskodni, harcolni, és olyan jó várni, amikor kitartani, nézni, imádkozni, harcolni értük, bátorítani őket, menni, telefonálni, jó, és akkor nem történik, megtörténik. És aztán egyszer megtörténik. És ugye sokan feladják ezt, sokan elfordulnak. És ugye nincs belőlük, nincs belőle semmi gyümölcsük, semmi áldás, semmi megtapasztalás, semmi élmény. És ezért ugye maradni, ragaszkodni, közel maradni az Úrhoz, és aztán nézni, hogy ő mit csinál ebből. Olvassuk a 11-es verset. Ezt tette Jézus első jelként Galilea Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba, anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodott néhány napig. Ez az első csodája Jézusnak, így kezdődik ugye az ő szolgálata, hogy abból a egyszerű vagy értéktelen közönséges vízből ugye nagyon értékes, nagyon különleges, nagyon ízletes, zamatos italt készít, ami nagyon drágává vált, nagyon különleges lett. És én hiszem, hogy Isten ez az, amit akar tenni az életünkben. És én hiszem, hogy nem csak a víz változott ott meg. Nem csak a víz lett ott különlegesebb, vagy értékesebb, vagy drágább, hanem azok az emberek is, azok a szolgák. Hogy azok a szolgák is ott megváltoztak. Hogy ő bennük is Jézus. Hogy legfőképpen ő bennük hozott egy változást. És én hiszem, hogy ez, amit Isten tesz mi bennünk is. Hogy igen, történnek lehet, hogy csodák, vagy megtapasztalások, de a lényeg, vagy amit szeretne Isten, hogy a te életed változzon, hogy a te életed forduljon így meg, és váljon ilyen érdekessé, ami nem egy ilyen hétköznapivá, nem egy ilyen értéktelenné, hanem nagyon különlegessé, nagyon zamatossá. Ugye azt mondja az ige, hogy legyünk sók, legyen íze az életünknek az emberek előtt. Legyünk az emberek nyelvén só, hogy ilyen szomjúságot keltsünk bennük. És én hiszem, hogy Isten ezt akarja. Igen. Ugye a víz valójában egy ízetlen ital, ami ilyen tucat, igaz? Bemész az áruházba, vagy hazamész, kimész ide a konyhába, és engedheted a vizet. És Magyarország, hála Istennek, gazdag vízkészletben, ugye nagyon sok helyen jó kis kvarcvíz van a mélyről, és ihatjuk a tiszta vizet. Igazából ugye olyan hétköznapi. És viszont Isten nem ilyen életet akar, hanem azt mondja, hogy nézd meg én, mit tudok tenni az életedből. Hogyha én hozzám jössz, ha ragaszkodsz hozzám, ha követsz engem, engedelmeskedsz nekem, ha bízol bennem, és így megteszed, amire én hívlak, akkor így változhatom az életedet. Akkor ebből az ízetlenből ilyen nagyon különlegeset teszek. Ami nagyon egyedi, nagyon finomat és nagyon különlegeset. És talán ittatok már ti is ilyen nagyon különleges borokat. Nagyon drága borokat talán. Egyik, nem tudom, talán szilveszterkor egy esztergomi barátunknál voltunk, és van neki egy borász ismerőse Tokajban, és olyan tokai bort bontottunk fel, aminek az a kicsi ilyen 7 fél literes üveg, nem tudom, 30 vagy 40 ezer forint volt egy darab üveg bor. És hát hihetetlen különleges zamata volt. Hát én nem tudom hány puttonyos, meg nem tudom milyen jégbor volt, nem is tudom, tehát ilyen. És nagy, tehát mindenkire csak ilyen pici jutott, mert többen voltunk, és csak éppen meg tudtuk kóstolni, de nagy élmény volt. Nagyon különleges volt egy ilyen bort inni. És én hiszem, hogy az életünkből Isten ilyet akar formálni. Nagyon különlegeset, nagyon egyedit, nagyon mást. És ezekből a szolgákból hiszem, hogy Isten ezt tette. Csak arra bátorítalak, hogy így ragaszkodjatok ehhez az elhíváshoz, így várjátok ki Istennek a munkáját. És lehet, hogy én értelmetlen, amire Isten hív néha, vagy ilyen fura, de így tedd meg, és Isten ezen keresztül hatalmas munkát fog végezni. És így látom magam életében is, hogy választani azt, hogy Isten szolgálni, ott hagyni egy munkát, ugye a kilátástalanért, vagy az ilyen nem biztosért. Sokan mondták, hogy hát jól meggondoltad, de Isten ebből igen erre hív, hogy eljönni, elköltözni, szolgálatba menni, és mondták, hogy jó, biztos ez, hogy biztos, hogy ezt akarod. Meg hogy lesz itt, nem is tudom, valaki éppen mondta itt Győrben, ugye a Kriszti mesélte, hogy mondta neki itt egy hölgy, hogy hát így nem gondolta volna, hogy ez lesz itt ennyi időm után, és hogy ő volt így megijedve, hogy ide költözünk így a semmire. Ugye jó fej volt, ilyen aggódó volt így az életünk miatt, meg miattunk, hogy hát így mi lesz, így egyedül ide jövünk. És igen, ez ilyen félelmetes, meg ijesztő és logikátlan, de nézzétek Isten mit csinál, hogy így munkálkodik. És ez olyan jó, hogy ettől változik az életünk. És itt a múlt héten, pénteken, ugye, akik itt voltatok páran, itt voltunk, vagy nem tudom, 25-en legalább, igaz? Isten hoz embereket, és olyan nagyszerű ezt látni. Mert így maradjatok, és így nézzétek, hogy Isten mit csinál. Ezen keresztül nagyon izgalmas, és ezen keresztül a ti életetek is meg fog változni. Mert Isten ezt használni akarja a ti életetekben is. És olyan nagyszerű most látni Tatabányán, ami történt. Beszéltünk arról, egy kicsit az egyik vezető beszélt, hogy 2004. szeptemberében kezdődött ott a gyülekezet. És ott voltam az első bibliórán szeptemberben, és emlékszem, hogy 13 ember volt abban a kis teremben, és ma ott voltunk legalább, nem tudom, 50-en, 50 felnőtt, és nem tudom, vagy 25 gyerek legalább, és egy nagyszerű gyülekezet, egy kész gyülekezet van ott, és Isten ennyi év alatt ezt így felépítette, és így ott voltam, és én nagyon áldott vagyok ettől, és az én életem ettől változott, értékesebb lett, jobb lett, különlegesebb lett. Mert Isten használta ezt én bennem, amit ott ő elvégzett. És csak nagyon bátorítalak, hogy kapaszkodjatok Istenbe, amit végez bennetek, amit tesz, csak így várjátok ki, és meglátjátok, hogy Isten nagyon jó dolgokat fog elkezdeni, elvégezni, és nagyon áldottak lesztek. Imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönjük neked ezt a estét, ezt a délutánt. Köszönjük, hogy ez a te szíved velünk, hogy ez a vágyad, hogy ilyen nagyon különleges munkát végzel bennünk, és meg akarsz minket változtatni. Uram, és teljesen mindegy, hogy milyenek voltunk, hogy milyen is volt az életünk. Köszönöm, hogy nem erre nézel, hanem látod az elhívást, látod a jövőt, és arra akarsz minket bátorítani és vinni. Azért imádkozom, Uram, hogy adj erőt nap, mint nap kitartani melletted. adj erőt nap mint nap hozzád vinni a terheket, a szükségeinket, a problémákat. Csak adj nap mint nap, Uram, ilyen vágyat nekünk a szívünkbe, hogy ragaszkodjunk hozzád, és az elhívásunkhoz ragaszkodjunk, és kitartsunk abban, és nem elfordulni attól, hanem megtenni azt, amire te hívsz minket. Tegyél minket ilyenekként, ezek a szolgák voltak, Uram, hát nem is tudjuk a nevüket, nem említi az ügyét, de mégis micsoda dolog volt az, amit ők láttak, és milyen változás mehetett át ők kívülben, az élő életükben. Így erre vágyódunk mi is, Uram, hogy így változtass minket. Tegyél minket ilyen különleges borrá, különleges eszközé a te kezedben, Uram. És Uram, hadd éljünk a te dicsőségedre, hadd legyen ez, Uram, az életünk, ami így rólad szól, és ami rólad zen. Kérlek Jézus, hogy gyere és növekedj bennünk, gyere és építsd az életünket, és az a vágyunk, hogy mi csökkenjünk, te pedig növekedj bennünk. És áld meg a mi közösségünket most, és így légy itt közöttünk. Jézus drága nevében. Amen. Amen. Na, örülök, hogy itt voltatok. Maradjatok itt, hogyha van szükséged arra, hogy imádkozzak érted, akkor gyere ide, és nagyon szívesen imádkozom érted. Jövő hét pénteken ugye lesz Biblióra, és hát a tervem az, hogy jövő hét vasárnap is lesz Isten tisztelet, mert két hét múlva mi nem leszünk itthon, mert Balladásra kell mennünk Esztergomba. Úgyhogy ha jó a testvérgyülekezetnek, ja, kikapcsolom.